जैसे आप यहाँ आए हैं तो मन में एक धारणा है कि तो यहाँ रहने वाले नहीं है, यहाँ सत्संग के लिए आए हैं और यहाँ से चले जाएंगे, यहाँ हरदम रहना नहीं है, थोड़ी देर सत्संग के लिए आए हैं। ये जैसे बात है ऐसे ही आप रखें, हम जो गृहस्थ में आए हैं अपने अपने घरों में रहते हैं, ये थोड़े दिन के लिए साधन करने के लिए आए हैं, हरदम रहने के लिए नहीं आए। सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है, पक्की बात है, एकदम निश्चित बात है कि हम रहने के लिए नहीं आए, हरदम रहेंगे। बस ये यहाँ ही घर बना करके और घर है हमारे घर में रहेंगे, ऐसी बात नहीं है, थोड़े दिनों के लिए रहना है। जैसे यहाँ थोड़ी देर के लिए रहना है, वही रहना है सत्संग के लिए, सत्संग के सिवाय यहाँ कोई काम नहीं है, यहाँ केवल सत्संग के लिए आए बैठे हैं। ऐसे ही अपने अपने घरों में हम रहते हैं तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए आए हैं और उसके लिए ही बैठे हैं, और यहाँ हरदम रहना नहीं है, हरदम नहीं रहेंगे, इस बात को पक्की रखेगी, ऐसी बात है। इसको भूल जाते हैं, भूल के ऐसा मान ले यही रहने वाले हम, तो हम यही रहने वाले हैं, हम तो बिना सर के हैं, तो बिना शहर के हैं, हम तो बीकानेर के रहने वाले हैं, रहने वाले नहीं है यहाँ, कोई रहने वाला हो तो बताओ। तो ये बात सच्ची है, एकदम हरदम रहने वाला नहीं है। और जैसे यहाँ सत्संग के लिए आए हैं, ऐसे ही सत के लिए आए, परमात्मा के लिए ही हम आए। हमारा इस लोक में आना है वो केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही आना है, और कोई काम नहीं है। मनुष्यों ने भोग भोगना और रुपये इकट्ठे करना, ये दो काम मांग गए, ये दो काम यहाँ नहीं है। यहाँ तो केवल धर्म का अनुष्ठान करना और परमात्मा की प्राप्ति करना, ये दो काम है। अपने मर्यादा से तो जीवन भर यापन करना है और पारमार्थिक उन्नति करना है, इसीलिए हम आए हैं। ये हरदम याद रहना चाहिए, रुपया कमाने के लिए है, भोग भोगने के लिए नहीं आए हैं, या संग्रह करने के लिए नहीं आए हैं, सुख भोगने के लिए नहीं आए हैं। साधक वादक वाला सुख के लिए तो तिलांजलि देने चाहिए, सुख भोगना हमारा नहीं है, हम आराम भोगना नहीं है, आराम के लिए आना वही नहीं हमारा, हमारा केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए आना हुआ है। इस वास्ते हमने पढ़ा है, साधक को हो चाहे मनुष्य को हो, एक ही बात है, मानो मनुष्य जन्म में साधन करने के लिए आए, भोगने के लिए आए नहीं आए हैं, शुभ भोग के लिए नहीं आए हैं। तो ये बात याद रखनी चाहिए, जैसे यहाँ अभी आप आए हैं तो ये भूल नहीं जाते हैं कि हम जाना है यहाँ, तो यहाँ तो आए हैं कहा चलो। इसी तरह से ही यहाँ मनुष्य लोग में आए हैं, कर्मानुबंधन मनुष्य लोग, मनुष्य लोग में कर्म को अंत है, तो बंधन के लिए नहीं आए हैं, हम आए हैं मुक्ति के लिए, कल्याण के लिए, उद्धार के लिए। ये याद रखनी चाहिए, निश्चिंत होकर यही बैठ गए तो बस यही रहेंगे। देखो सत्संग का तो समय है, यहाँ तो मिनटों तक सत्संग का समय है, उसके बाद यहाँ जाना है तो इतने बन यहाँ पर तो स्थाई है, पर घर में पर इतना भी स्थाई नहीं है, नजर कब प्राण चल जाए। अब वो घर में ही जाओ ऐसा नहीं है, कलकत्ते में सत्संग में से आदमी चले, सत्संग करते हुए आदमी चले गए, तो वो जो जाना है वो अचानक जाना का माने काल अचानक चपेट के हो गई घड़ी के बना कर देरी थोड़ी देर में चट चल देगा उसे। तो यहाँ जैसे निश्चित समय है सत्संग इसी समय रहना है, ऐसे निश्चित रहना नहीं है, ऐसा निश्चिंता नहीं है यहाँ संसार में रह की। तो जल्दी वो काम करना है जिसके लिए आना हुआ है, जैसे यहाँ सत्संग के लिए आए हैं ऐसे ही अध्यात्म उन्नति के लिए ही मनुष्य आए हैं, धन कमाने के लिए भोग भोगने के लिए नहीं आए हैं। यही बात होती है मनुष्यों में, सत्संग करते हैं व्याख्या सुनते हैं उनके भी यही है कि धन कमा लो इकट्ठा कर लो, धन कमाने के लिए भोग भोगने के लिए सुख भोग लो। सत्संग मात्र के लिए ये बात चाहिए कि ये है ही नहीं बात हमारी, ये विचार ही नहीं है हमारा, सिद्धांत ही नहीं है, ये केवल आध्यात्मिक उन्नति के लिए और भोग भोगने के लिए, भोग भोगने के लिए नहीं, सुख भोगने के लिए नहीं। एक बात, दूसरी बात एक ध्यान देने की और है विशेष, हमारे पास जो शुद्ध शरीर है, शरीर के जितने इस जाति की जो चीजें है, ये केवल दूसरों के लिए है, ये हमारे लिए है ही नहीं। हमारा शरीर है दो चीजों से बना हुआ, एक परमात्मा का अंश जीवात्मा है, एक प्रकृति का अंश शरीर है। तो प्रकृति का अंश है केवल सेवा के लिए है, ये इनके द्वारा सेवा करें जिससे हमारा कल्याण होगा, भोग भोगने कल्याण नहीं होगा, आराम भोगने से कल्याण नहीं होगा, उद्धार में बाधा लगेगी। भोगेश्वरीय प्रसन्नता नाम तया वृत्त से व्यवसाय न विधीयते, भोग और ऐश्वर्य जो आसक्त है बुद्धि है वो सुख भोगने के लिए और संग्रह करने के लिए, भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम भोगना पदार्थ और संग्रह ऐश्वर्य, भोगेश्वरीय प्रसन्नता नाम इनमें जो आसक्त है। और तया भोग आसक्त यहाँ भोगते है पुष्पित वाणी जो है स्वर्गारी मेरे सुख है आनंद है, उसे जो मन हरा गया है तो यहाँ भी भोग बोला, मरने के बाद भी भोग बोला है, नहीं है नहीं है। भोगेश्वरीय प्रसन्नता नाम तया सब व्यवसाय उनकी परमात्मा के प्राप्ति करने की वृत्ति पैदा होती नहीं, स्थायी होती नहीं। वे ऐसा निश्चय भी नहीं कर सकते कि शरीर में परमात्मा की प्राप्ति करनी है। आप लोगों से प्रार्थना है ध्यान दें, इस शरीर में आए हैं परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही आए हैं, यहाँ धर्म संग्रह करने के लिए भोग भोगने के लिए आना नहीं हुआ है, धर्म का अनुष्ठान करना है, परमात्मा की प्राप्ति करना है। ये जो शरीर में दो भाग है, एक जड़ भाग है एक चेतन भाग है, जड़ भाग है संसारी सेवा करने के लिए, चेतन भाग है वो परमात्मा के पास पहुंचने के लिए। तो संसार की सेवा भी परमात्मा की प्राप्ति के लिए है, भोग भोगने के लिए नहीं है। ये बात याद रखनी है, एकदम हर समय जागृत रहनी चाहिए, जागृत एक स्मृति होती है, जागृति होती जागृति जागृति। जैसे हम लोग है तो हम लोग में एक जागृति है क्या कि हम यहाँ अभी भिकारी में है, भिन्नाश्रम में है, युग्नाशहर में है, यहाँ हम हैं, इसको याद नहीं करते हैं, इसका चिंतन नहीं करते हैं, इसकी माला नहीं पहनते हैं, परंतु जागृति है, जागृति कि हम यहाँ पर सत्संग में आए हैं, पिनसरे में यहाँ है, वो बात हरदम रहती है याद। इस तरह जागृत रहती है कि हमारे भगवान की प्राप्ति करनी है, भगवत प्राप्ति के लिए हम आए हैं, भगवत प्राप्ति करना है, स्थायी ज्ञान नहीं है, अरे ना होगा नहीं, निश्चित बात है। आप माने चाहे न माने, जाने चाहे न जाने, स्वीकार करे चाहे न करे, ऐसा निश्चय होगा चाहे नहीं होगा, पर याद रहने की नहीं है, जाना ही पड़ेगा, रह सकते नहीं किसी तरह से, क्यों रहने के लिए है ही नहीं है जगह। ये तनु कर फल विषय भाई, इस शरीर का फल है, विषय भोगना नहीं है, ये हमारा काम नहीं है यहाँ का, यहाँ से जाना है हमें, जाने के लिए ये, यहाँ रहने के लिए नहीं है। तो ये निश्चित बात है कि आध्यात्म उन्नति के लिए आए, ये बरोबर ठीक याद रहनी चाहिए। घरों में रहते हुए भी, वहां बैठे हुए भी, कितना दिन है पता नहीं है। यहाँ सत्संग का तो समय निश्चित है, पर घर में समय रहने का अनिश्चित नहीं है, अचानक चट चल जाएगा। सत्संग आए, सत्संग गए, चट चल दिए, सत्संग में चल दिए, सत्संग में चल दिए, बीमार होकर मरेंगे ये भी नहीं है, अचानक मर जाते हैं, एकदम जाना पड़ेगा। यहाँ रहने का मामला बराबर कच्चा मामला है, सत्संग की तरह स्थायी ऐसा नहीं, इतना घंटा आओ घंटा इतना सत्संग करेंगे ऐसा नहीं है, जाना ही पड़ेगा। बच्चा पेट में मर जाता है, जन्मता मर जाता है, दिनों का मर जाता है, महीनों का मर जाता है, वर्षों का मर जाता है, 100 वर्षों तक सब वर्ष सब महीने सब दिन खुले हैं मौत के लिए, मौत के लिए बंद नहीं है कि अब मास आ गया अब महीना भर तो नहीं बनेगा, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा हुआ नहीं, कभी ऐसा नहीं है। 12 महीनों में कोई दिन ऐसा नहीं है कि इस दिन में आज नहीं मरना, नहीं मरने की रीत नहीं है, इस दिन में मरने की रिवाज नहीं है, ऐसा नहीं है, है नहीं कोई, हरदम खुली है। भगवान ने ये कृपा करी है, ऐसा कायदा बना रखा है, न जाने कब चले जाए यहाँ से, दिन में भी है नहीं, इन घड़ी में तो इस घड़ी में आदमी नहीं मरते, ऐसा कोई आपका है निश्चय, वे इस घड़ी में नहीं मरते हैं, वो घड़ी अलग होगी मौत की, ऐसा नहीं है। मौत की घड़ी हरदम खुली है, हरदम खुली है, इस वास्ते भगवान को याद करना हरदम, असली काम है जिस काम लेके आए हैं वो काम हरदम करना है, और काम कौन है, ये काम मुख है। कोटिंग त्यक्त्वा हरिं स्मरेत, करोड़ काम बिगड़ते हो तो बिगड़ जाओ, भगवान का स्मरण करना, शतम विहाय दातव्यम, कोटिंग त्यक्त्वा हरिं स्मरेत, करोड़ काम अगर बिगड़े तो कोई बात नहीं, भगवान का स्मरण करो, ये मुख्य बात है, इसके लिए आना हुआ है। तो भगवान का स्मरण हरदम करते रहना, हरदम भगवान को गुजरा नहीं। जैसे खेत में जाते हैं तो आराम के लिए नहीं जाते हैं, वहां कमाने के लिए जाते हैं, खेत में काम करने के लिए जाते हैं। इसी तरह से मनुष्य जीव आए हैं तो पारमार्थिक उन्नति करने के लिए आए हैं, कम से कम कम से कम कम से कम सत्संग तो ये बात जाननी चाहिए ना। जो सत्संग करते हैं, आध्यात्म उन्नति चाहते हैं, उनके लिए तो खास बात है। यहाँ हम क्यों आए, हमारा आना क्यों हुआ है, परमात्म उन्नति लिए आना हुआ है। संसार की बातें हैं ये लोग करते हैं तो करते ही है, आप भी करते हैं, परंतु हमारा ध्येय ये नहीं है कि भाई यहाँ के रुपया कमाना है, भोग भोगना है, ये नहीं है। हमारा उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति करना है, उसमें देरी होती है वो सही है ना, हो हर समय भगवान को याद करें, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, हे प्रभु हे प्रभु, काम क्रोध दो बाधी में फंस करके ठग नहीं गिरे फंस करके गिरफ्तार न हो जाए, डरते रहो जिंदगी बेकार न हो जाए, डरते रहो ये जिंदगी, डरते रहोगा अर्थ है सावधान रहना। डरना भयभीत होना का तात्पर्य नहीं है, डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, सावधान रहो हमारा समय निरर्थक न चला जाए। परमात्मा की प्राप्ति करना है उसके लिए ही समय में मिला है, ये समय परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला। ये समय अगर खाली चला गया तो क्या गया, फिर सत्संग का समय भी खाली चला गया तो क्या किया। दिल में जागृत रहिए, जागृत रहिए, बंदा जागृत। जैसे हरदम ये रहते हैं कि हम भाई बिगाड़े में रहते हैं, भाई ये जागृति रहती है। इसको याद करना नहीं पड़ता है, मारा नहीं पड़ते हैं कि हम बिगाड़े में मैं महीना सर वैसा, पर तो जागृति रहती है भीतर में। ऐसी सावधानी रहनी चाहिए, दिल में जागृत रही है बंदा। हेत प्रीत हरिधन से करी है पर हरी है दुख बंदा, दिल में जागृत रही है बंदा। हरदम जागते रहो, हरदम सावधान रहो, निरंतर सावधान रहो। भोग भोगने के लिए रुपये कमाने के लिए आए, ये काम करना है टाइम टाइम पर करना है, भी टाइम टाइम तो करना है। उसमें भी एक एक एक विशेष ध्यान देने की बात है, परमार्थी काम जब करे तो इसको संसार नहीं मिलाना है, और संसार के काम में परमार्थी बात मिलानी है, ये ध्यान देने की बात है। सांसारिक काम करते हुए परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग को भुलाना नहीं है, भगवान को याद करना है, और भगवान के लिए आए तो संसार को याद नहीं करना है। ये सावधानी विशेष रखना है, क्योंकि मुख्य बात हमारा यहाँ से परमात्मा की प्राप्ति लिए करना है, यह मुख्य बात ये है। दूसरे सब गौण बात है, गौण विचार है, मुख्य विचार ये है परमात्मा की प्राप्ति करना है, जिसके लिए आना हुआ है, इसके लिए यहाँ बैठे। निरर्थक नहीं है, समय बर्बाद नहीं करना है, सावधान रहा, दिल में जागृत रही है बंदा, हरदम जागृत रहना है, हरदम सावधान रहना है, हरदम सावचेत रहना है। उम्र सब गलत गलत में खोई या खुशुभ कर्म नहीं कोई, बहुत समय गफलत में जाता है हमारा। 24 घंटा है तो 24 घंटा ही सावधानी होनी चाहिए, साधन करने का समय थोड़ा नहीं है। कई बार ने मान रखा है कि साधन भजन करने का समय थोड़ा और रुपया कमाने का समय सबका सब, इस बात झूठ कपट जात शादी बेईमानी सब करना है रुपया कमाने के लिए। सत्संग समय जाएगा थोड़ा सा देख लिया, ये कई होता समय इतना भी नहीं समझते, केवल उसे ही देख रहे बात बात तो केवल परमात्मा उन्नति के लिए। सांसारिक पदार्थों का संग्रह करना भोग बनना उसके लिए नहीं है, इस बात हरदम सावधान रहे। संसार की सेवा करना है जो भगवान की प्राप्ति में हेतु होगा, और परमात्मा का चिंतन करना है जो परमात्मा की प्राप्ति में हेतु होगा, संयम पूर्वक काम करना है जो परमात्मा की प्राप्ति में हेतु होगा। इसे कोई सांग योग कर्म योग असांग योग भक्ति योग कर्म योग तीन बताया, तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए दो बात है, सांग योग भक्ति योग और कर्म योग संसार की सेवा के लिए। वो सेवा का तात्पर्य भी परमात्मा की प्राप्ति, सांग योग का आत्मा अनात्मा का विचार परमात्मा की प्राप्ति, और भगवान की भक्ति है भक्ति योग वो भी परमात्मा की प्राप्ति। ध्येय एक ही, ध्येय दो नहीं होंगे। जैसे मनुष्य का जीवन एक है और काम अलग अलग होता है, सोने वक्त सोते हैं, उठते हुए उठते हैं, स्नान स्नान करते हैं, भोजन करते हैं, कभी काम धंधे पर जाते हैं, काम धंधे आगे घर का काम करते हैं, ऐसे अलग अलग काम है। परंतु भगवान के भक्ति का काम निरंतर है, ये हरदम करने का है, हर समय में। संसार के पदार्थों का सेवन करना, सेवा करना है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, अपने सुख पाने के लिए नहीं। अपने सुख पाने के लिए कर उत्पन्न हो जाएगा, वो बंधन हो जाएगा। कर्मणा बद्धते जंतु विद्या च विमुच्यते, तो उसे दूसरों की सेवा करने के लिए है जो परमात्मा की प्राप्ति में हेतु होगा। इसमें घर में रहने में कुटुम्ब का पालन करना है, वो भी परमात्मा की प्राप्ति के लिए करना है। इस वास्ते वो पंचामृत है, पंचामृत भगवान के दरबार में रहते हैं, रहते तो अपने घर में नहीं रहते। घर को अपना नहीं समझना, अपना घर है नहीं है। तो अपना कैसे हुआ, आपके पहले आपके पिताजी रहते, दादाजी रहते, पहले बोली दादाजी रहते, उनके पिताजी रहते थे, आप रहोगे, आपके बाद में आपके लड़के रहेंगे, लड़के रहेंगे। तो मुसाफिर खाना है, ये अपना घर नहीं है, भगवान का है, घर भगवान का है, हम भगवान के हैं और भगवान का काम करते हैं, भगवान का अन्न पाते हैं, और भगवान की चीजों से ये भगवान के जने कुटुंब जने का पालन करते हैं। ये पांच चीज है, पांच भगवान के हैं, भगवान के घर में रहते हैं, दो बात भगवान का काम करते हैं, तीन बात भगवान का प्रसाद लेते, चार बात भगवान के प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करते, पांच बात। ये पंचामृत है, अमृत है, ये फल भी अमृत होगा, अमर होगा। तो काम निर्णय अलग अलग है, पर उद्देश्य अलग अलग नहीं होता, ध्येय अलग अलग नहीं होता। जैसे लोभी आदमी कभी वस्तु में खरीदता है, कभी वस्तु में बेचता है, कभी वस्तुओं को सजा कर रखता है, कभी उनको सफाईदार बढ़िया सजाता है। सबका तात्पर्य बिक्री करके रुपया कमाना है, रुपयों पर हरदम रची जाती है, रुपयों को यही खरीदना बेचना, पशुओं का रखना, सब ढंग केवल रुपया पाने के लिए। इस तरह से भगवान के पाने के लिए सब काम करना है, ये सावधानी हरदम रखना है, उसके लिए ही आए है। जैसे सत्संग के लिए आए हैं, ऐसे आध्यात्म उन्नति के लिए अपने अपने घर में आए हैं, वहां रहने के लिए नहीं आए हैं, ये निश्चित बात। नारायण नारायण नारायण, ये बात याद रखो, हरदम सावधान, सबको सावधान, हरदम सावधान, आठी पर सावधान, नारायण नारायण नारायण नारायण। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी महाराज द्वारा चैत्र कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2055 14 मार्च 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद पीना सरधोरा बीकानेर में हुआ। राम।